神哥哥。 κλπ. Τα νιαρίδη που άλλαξε το μόνο ζέρο καρδάλ, ζέρο ειμάι, ζέρο σιμετρο, ούνο ζέρο, ούνο μία. на вывод и потом здесь объекты, как бы я вижу. Резервы собираются, это не резервы. no primeiro horário do meio, o telefone de 1968, autoridade do nosso primeiro telefone de 1968. 6 navios estabilizados. E 6 navios são Netuno 6995. Thank you. Estação do Sargento da Lagoa Maria, para o 0050, continue com o 0001. Duas, toma adiante. Thank you. Thank you.